bizony, mert a gyermek kapott egy új ajándék, dino formájú végbélkúpot. Így van. De Bobby, de bizony. Ott is figyelj. Ha megeszed a mosolygós Párizsit, akkor kapsz egyet abból is. Jó van, Kiti, ügyesen. Igen, igen, na, igen. Hölgyeim és uraim, volt folionra próbáltam terelni a szót, hogy volt még folion. Lehet szavazni a módon is, hát most ezt nem mondom. Kérdez, nem szabad, gyerekek, csak egyszer szavazzatok, csak egyet adjatok le, hiába mondta el a Tomi, hogy hogy törte fel egyfajta ilyen, ilyen budapesti neó. Nem én voltam, vagy rajongom. Ez, ja, értem. De megjelent előtte valami, hogy Follow the White Rabbit? Nem tűnt föl, hogy a www.radiocafe.hu a chatman a második legnépszerűbb műsorvezető? Köszönöm, nem nézem. Én nem nézem az ördög bibliája. Én nem nézem a www.radiocafe.hu-t. Meg van hekkel. Fórum már nagyon pörög. Aha. Nem sokára lesz rajta a celeb. Igen, de elfelejtettem, hogy elszólom. Nagyon kemény lesz. Nekem, én nem így be se regisztráltam még, de most megteszem. Tegyük meg. Igen. 1-2-3. Fogok beszélni még ma. Bizony. Namibiai élményeimről, mert ez még beszorult. Igen, igen, igen, igen. Borzasztó. A National Geographic tudósítójaként gyakorlatilag. Olyan 9:30 körül majd erről lesz szó majd. De még nagyon sok teendőnk van. Sok bizony, bizony. És a Stones is már állítólag melegít, de lehet, hogy mit tudom én, a franc tudja, ki játszik előtt. Amíg Ausztriában ki játszhat. Mr. Big. Az Einstürzen der Neubauten. Az német. Az német, tényleg. Én. Ausztriában mi van most? Stones előtt nem tudom. Az Erste Alkemeine Ferunzikerung? Talán egy Totenhosen. Hát ők is. Nem, emlékszenek, annak ma nem mennek. Megmondom, ki játszik a Stones, és valószínűleg az Ausztria Wien stadionjában nem van, nem? Vagy a Kunst, mi ez, vannak ilyen nagy helyek? Nem, valószínűleg... Küveltebek, ugye, Práterben. Práterben, így van. A napiba. Az az Open Air, a Práterben, és vagy lehet a Kunsthalle. Igen, igen, igen, igen. Hát vagy a Mária Hilferen végig. Igen, igen. Please to meet you. Vagy a nyugati, you know, get my name, nem? Ha valami ilyesmi. Igen, igen, igen, igen, és akkor ott előttük szerintem ez a DJ Ötzi. Az ugye National Pride, az az őzizi laború gyerekek. Tudod, woman, édes van. Mit gondolhatott a Queen? Képzeljétek amikor el. Ezt végig hallgatott. Kiment a Janicsák István. Ne haragudj, és földes hobolászló. Az mi volt? Ja, az volt a Stones előtt? Nem, a Human Rights Now koncerten. Ja, tényleg, ott voltam. Előtt. Igen, igen. A Sting előtt. És én esküszöm, kim voltam a koncerten, és csak úgy azt gondoltam, hogy csak azért, mert hogy egy két dimenzió, meg televízió, hogy nem tudom eldönteni, hogy fiú vagy lány. A Tracy Chapman, de nem, de nem, ott se. Elképesztő. Na mindegy. Mindegy. Szomorú aktualitását, nem csak a Rolling Stones koncert, és az, hogy mi nem vagyunk ott, adja meg ennek a mai estének, hanem az is ugye bár kérem szépen, hogy ma eltávozott közülünk egy olyan ember, akit mindannyian őszintén szerettünk, így azt hiszem. És szukkoltuk ugyan, sokan, és de pontosan, a szívünk helyen mindannyian igen, szerettük. Igen, és valószínűleg akik ma élnek, meg akik már láttak sportközvetítést, amit ő közvetített, meg hallották őt beszélni, azok biztos tudják, hogy milyen jellegzetes a hangja, meg hogy szóval azért ezt a jó estét, jó szurkos, ezeket a dolgokat nem fogjuk elfelejteni soha, azt hiszem, például mi már amíg élünk, és szerintem az, hogy ezt az emlékezetet tovább visszük, az jelenti azért egy picit azt is, már a jó emlékezet, hogy egy kicsit ő is tovább él, és hogyha ezzel hozzájárulhatunk, akkor lehet, hogy teszünk valamit az emlékének. Még valami, hogy én a magam részéről őszintén büszke vagyok arra, hogy mi beszéltünk vele. Hú, én is nagyon, és milyen nagyon jó fej volt, és ezt most le fogjuk adni, csak igen. Azért, hogy mindannyian legalább, akik ezt hallgatják, ezt a rádióállomást, a Rádió Café 96-ot, azok emlékezzenek legalább ennyi ideig, és aztán ilyen, meg tovább is. Szívvel. Aha, a Jenő bácsira. Na. Jenő bácsi, tiszteletem! Hello! Nem hallhatnánk egy formabontó jó estét, jó szurkolást, egy jó délutánt, jó szurkolást, kedves hallgatókat? Hát akkor egy jó napot, jó szurkolást, kedves hallgatókat! Helyben vagyunk! Jenő bácsi, egy dolgot azért ezzel a jó estét, jó szurkolással kapcsolatban hadd kérdezzek. Igen. Ugye volt egy ilyen pletyka a városban, hogy esetleg ezt te levédetted volna. Ez nem is pletyka, ez abszolút le van védve. Komolyan? Igen. Tehát én nem mondhatom, én mondhatom most egyszer a próbálj ki. Jó estét, jó szurkolást, Jenő bácsi. És elrontottad. Nem tudom, jól mondani. Elrontottad. Egy ilyen döntő, ez mindig ünnep, vagy ez hogy, ez így, vannak jobb döntők, rosszabbak, ha igen, hát akkor nézd, ez az, hogy milyen lesz a döntő, a

to the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot? You gave me nothing now. It's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got. When all you've got is hurt, one love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Reklám van, minden van. Szevasztok, Busa Pista vagyok. Gyertek el június 20-án pénteken a Hajógyári szigetre, a Mokka cukkába. Ott lesz DJ DSL, G-Stone Records-tól, Gimi Sáttól, Mango és Senna, DJ Pedro. Belépés ingyenes. Mindenkit szeretettel vár. Gyertek el! Ott leszek én is. A Pannon GSM bemutatja Volt Fólió 0620 Kulturális Média Díj. Kérjük kedves hallgatóinkat, szavazzanak kedvenceikre a www.voltfolio.hu oldalon, vagy SMS-ben. Most! Részletek a honlapon. Tessék választani! Köszönjük a támogatást! Sikisztem mindig röhögtem, mikor nem tudták fölmondani, ezért szavaztok hely, cukrász vagyok. Amióta csak van a 98.6-ot hallgatom. Szavazzatok a mostani Volt Fólión is a legjobb rádióra, a Rádió Café 98.6-ra és a műsorok között a Hitremény zsűröletre. Köszönöm! Szavazás interneten a www.voltfolio.hu és SMS-ben a 0620-2020-020-as számon. Szavazzatok, ezt hallgatjátok, mi másra szavaznátok, nyilvánvaló. Sztárság? Sztárinterjú? Bizony. Már megint. A szerelem. Igen, és ugye? Már megint. Abszolút. Izzad, azt tenyerem. Tegyük fel a hallgatókat, mikor folyó útira kérdést, hogy ki a legjobb csaj abból a körből, hogy jó. Tehát, igen, az aktuális top, a top 2-4, top 6-ből ki a legjobb csaj. Mohai Gábor. Mondány. Kacag a kettes stúdió. Melegszik. Bényi Ildikó. De tényleg nem etett a kettes stúdió. Aztán Cserháti Ágnes. Rázom a gyereket, mit mond erre? Cserháti Ágnes azért megismerjük már arcról. Gyerek alszik, Cserháti Ági. Igen, arcról már megismerjük. Ismered, Vabi? Nem. Én ismered. Igen, ismeri. És Palcsó Brigitta. Ez a stáb, ugye? Így vagytok ti hatan. Mármint micsodák. A Magyar Televízió bemondói. Közelebb a mikrofonhoz, kisasszony, mert ez nem olyan, mint a tévében. Jaj, elnézést kérek, hogy gyakoroltam pedig. Hát végül is így is lehetne mondani, de azt hiszem, hogy kibővültünk, bár nem nagyon követem figyelemmel a dolgokat, de azt hiszem, hogy most már 8-an vagyunk. Hó, és ki van még a csapatban? Ekkora házban, ennyien? Neveket tudsz mondani? neveket, várjál csak. Sose akartam. Igen, a Vitrai Tamás, a Varga Edit, tessék. Egy kicsit bele, tehát hogy Ádám, szóval ez a mikrofon. Mondjuk, ennyire bele. Ha nagyon, ha per privátim lennék, és vagy nagyon disznó lennék, akkor elmondanám, hogy ezt hogy kell csinálni. De azt nem mondd el, köszönöm szépen. De azért kicsit közelebb kell húzni azért azt a mikrofont, a biztonság kedvéért. Na, nem hajolni kell, mert akkor nem. Hallani jól. Köszönöm szépen, Ezsért. Kettő mikrofonom van. Tisztáról korrespondent, nem? Részem, tényleg, de az egyiket most eltávolították tőlem. Te lennél a Fehérházszó mi vagy, szívesen? Voltam tegnapig. Mától nem vagyok, mert azt mondták, hogy ha ide jövök, akkor sajnos ezt a kettős pozíciót nem tölthetem be, úgyhogy lemondtam miattatok. Ez kedves tőled. Mm. Figyelj, kaptunk rólad egy ilyen információs kis ívet. Lesünk bele. Lesünk bele, azt mondja. Óbudai Gémi, rossz magatartás, kettes, miért? Hát ezt most sorolhatnám, röviden, nem bírtam a körülményeket. Rosszak, villáminterjú, nem, rosszak voltak a körülmények. Depeses számomra, szubjektíve. Igen. Depeses voltál? Depeses voltam keményen. Nem kiúros. De kiúros is, sőt, elsősorban kiúros. Oh my gosh, Tommy! International Business School. Én depeses voltam. Depeses? Abszolút. Akkor szeretlek. Én is tényleg. Ja, én duranos voltam, meg Popper mindig. Milyen most komoly? Dolly Rollos, amikor de akkor annak volt az Popper, ideje. Kis terembe Dolly Roll ment az Depeche Mode klubba, ezt szögezzük le. Na, szívem, nem kell mindenkivel jobban lenni. Angol nyelvű, 4 év, közgazdász végzettség. A igen. Magyar televízióban csak kíváncsi. Ilyen intelligens csajokat vesznek föl, mert a Demcsák Zsuzsa kolléganőnk is ilyen rendkívül intelligens csaj. Igen, ez kikötés volt. Intelligencia tesztet kellett kitöltenünk. Mohai Gábornak mi a van? Közgazdasági. Kell egy felsőfokú végzettség azért ahhoz, hogy hát egy, az egy az ember hát bizonyos, bizonyos dolgokhoz kell felsőfokú végzettség a magyar televízióban, bizonyos dolgokhoz nem, de ebben most nem menjünk bele. Például? Szerinted? Mondom, ebben most nem menjünk bele. Neked van? De figyelj, milyen érzés? Megismernek az utcán? Nagyon szeretném azt mondani, hogy nem, de megdöbbenésemre megismernek, és ez elég rosszul érint, mert szerintem nem érdemlem meg azt, hogy megismerjenek az utcán, bár hogyha körbenézünk, akkor elég sokan, hogyha így veszük, akkor megérdemlék, hogy, hogy megismerjék őket, de ezt furcsálom minden esetre. Ez neked így egy meló? Vagy ez? Igen. Elengedett téged a TV2? Igen. Elengedte a TV2 Tomi 2000-ben gyakornok a tényeknél, és a jó reggelt Magyarországnál. Csomó gyakornok. Elég sok mindenkit elengedtek. Ez hogy volt ott? Miért nem ismertek fel? Az emberek szeretnek elengedni embereket ebben a környezetben. Na, most időnként... Ez nem a magánéleted, az tiszta, az mint a hó. Nem a magánéletemről beszélek, az egy teljesen más férjes asszony, kérem szépen. Ott nincs szó elengedésről. Van férjed? Van férjed. Van egy darab. De te tök fiatal vagy, nem? Én tökre. 77-es, mint mondtad volt. Igen. Szeptember, ráadásul. Ha igazak az adatok, soha nem lehet tudni. Évvesztes voltam. Én ebben a hitben élek. Nem, én évnyertes voltam, ezen kiváltságosok közé tartoztam, aki évnyertes volt. Tehát sikerült 5 évesen iskolába mennem. Hogy? Hát meg kell mondjam neked, az óvónéni azt mondta, hogy nekem most már azért iskolába kéne járnom. Rózsadombon laktatok? Nem. Összefüggel szerinted? Nem, csak hogy hol? Obudán. Csak hogy hol? Te, fönt laktunk a hegyen valamelyiken. Király. Tudod, ezeket a kis utakat, magasról láttam. Azért, tudom, vezetni, azért látom az összefüggéseket. Aha, biztos. Így nőttem föl. Mit gondolsz azokról, akik a Rose Hill matricákat kiragasztották az autójukra? Rose Hill. Az ki volt ragasztva, így a bunkópestiek kategória. Nem tudom. Te láttál olyat? Toleráns vagyok velük szemben is, a toleranciát hirdetem. Mit gondolsz azokról, akik ezeket az embereket megkorbácsolnák? Mi a szerep? Nekik nem adnék matricát semmiképpen. Mi a szerep álmod? Tehát mi lennél legszívesebben? Romeo. Igen, nem, fiú csaj vagy? Mi a cél? Te bemondó akartál lenni mindig is? Én soha az életemben nem akartam bemondó lenni. És mi akarsz lenni? A Magyar Televízió közalapítvány elnöke. Igen, azra most pályázni fogok. Ez szerintem egy elég nehéz kérdés, hogy az ember mi akar lenni. Én soha nem vágytam a kamera elé, mindig inkább a kamera mögé vágytam. Szeretem a dolgokat összerakni, és azt szeretem, hogyha úgy jönnek létre, ahogy én szeretném. A magyar filmgyártás helyzete és túlélési lehetőségeiből írtad az International Business School-on. Angolul. Igen, ez nagyon jó összekötetés. Kulturális menedzser akarsz? Mi, Bobby? Nem, és te? Én biztos nem. Én művelő és szervező szeretnék lenni.

Ciao, I am Renzo Di Renzo, Creative Director of Fabrica Benetton Communication Research Center, and you are listening to Radio Cafe. Thank you. remény, zsűrölet. A Rádió Café 98.6-on. Minden szerdán 8-tól 11-ig. Nem, de tényleg. Meg vagyok hatódva. Köszönöm a díjat édesanyámnak, menedzseremnek és az összes munkatársamnak, és köszönöm a Pannon-DSM támogatását. Június 20-án este Portfólió díjkiosztó gála élőben, csak itt a Rádió Café 98.6-on a Pannon-DSM támogatásával. Hozzuk el. Ez itt a Hit, Remény, Zsűlölet, Rádió Café 98.6-on. Fönn volt a mikrofon. Fönn volt a mikrofon? Fönn. Uramisten. El kell hozni ezt a díjat. Ezt a díjat meg kéne csinálni. Ki ez? Mit most? Chatman mutat az SMS-re. Pörögnek a hírek. De lehet, hogy éppen ho-ho, mindenki is neki jelentkezett be a hanapiból, vagy honnan. Ezerkező, hogy mondjam, klaviatúra bajnokunk, Chatman már az egyik perifériájával meg is próbálja megvalósítani a hívást. Ez itt a Tudásközpont a online robot kommunikációs házba. Gyors telefonszám, hiszen szupersztár a vendégünk Dobrai Sarolta, 312-3000. SMS-ünk 0620-9986-986. Emilünk, hogy így közkeletűen és pestiesen, már-már kafésen mondjam, radiokafé@radiokafé.hu. Jönnek is az emberek. És a vadonatúj websájtunk. Websájtunk a www.radiokafé.hu. Gyerekek, globtrotterök találkoznak itt a stúdióban, Tomi, hiszen te nemrég tértél vissza Namibiából, és... Mi mesélni fogok. Saci a becenél? Igen. És mi apu hogy szólít? Már nem apu Gézunak szólít. Gézunak szólít? A férjed? De arról beszélünk, nem? Férjem az Sacinak szólít, Saci. És még ezer másféle nével van, amit most is nem tehetek közzé. Burbulák. Van izé. Úgyis honnan tudod? Hát, ismered őt? Ismerem őt. Megvannak a fiúk, ne haragudj egy pillanat. Élőben Bécs. A Stones koncert. Szervusz Gábor! Halló, sziasztok! Nem hallok semmit. Eddig itt hullámoztunk az osztrákokkal, de nem hallok titeket, igyen a Rolling. Nagyon jól hallom, nagyon jó a vonal! Beszélj! Halló! Beszélj! Beszélj magadtól! Nem fog menni, gyerekek! Foglald össze, figyeljetek, Gábor! Elmondom, mi van, aztán utána kiszállok, mert itt több sokan vagyunk. Olyan, mint a Kurkszkról, nem? És mindjárt kezdődik a Rolling Stones, és építettek két színpadot, és nagyon tök jó lesz. Ki és volt az előzőnek? A végén el fogom mesélni, hogy milyen volt, ha most hallok valamit, és nem lesz ilyen borzalmas hangzavar. És a DJ Nesta is hullámzott. Nagyon nagy bal van itt van! Gábor, elromlott az adó! Gábor, te tudod a kódot! Gábor nem tud segíteni. Tényleg elromlott. Szegény Gábor. Szegény Gábor teljesen kipukkadt, mint azok, gondolom, hogy AC/DC koncerten azért előfordulhatott néha, amikor Saci, 20 másodat voltál már Rolling Stones koncerten? Én sajnos nem voltam még, úgyhogy nem megkérdezem a Gábort, hogy milyen Depeche volt. És Depeche koncerten? Depeche koncerten egyszer voltam, igen. Hol? Azóta hordozom magam az élményt, Budapesten. Budapesti Depeche. Európa fővárosában, ahogy mondom. Természetesen. Én Depesen aztán nem is voltam. In Excess-en viszont voltam. És jó volt? Nagyon jó volt. Nem volt utána szuicid hajlamod. Nem, de ez még Frankfurtban volt, akkor még fölfelé mentek. Igen. Laci. Na hát, szóval világjárok egymás között, hiszen ugye Saci, Sarolta, Dobrai kisasszony, mi az mi a férj neved? Vagy mi? A férj nevem Dobrai Sarolta. Dobrai Sarolta. Dobrai-nak hívják nem a férj. Nem sikerült változatosságot, minden nevembe maradt. Családon belül házasodtál? Persze, vérfertőző vagyok. Unok a testvérek egyébként már engedéllyel, ahogy én emlékszem, itt családjogban. Tudom, utána kérdeztem. Igen, volt egy ilyen szansz, hogy... Ja, hát persze, sose lehet tudni. Az urad bátyád. Mit akartál kérdezni, Laci, ezzel a Globetrotterséggel kapcsolatban? Hiszen ő Taipeiben volt, nem, Taiwanon tudtam, volt modell. Tudtam, hogy ez következik. Modell volt? Persze. Modell voltál Taiwanon? Tomi is, csak azért. Úgy is lehet mondani, de inkább világjáró státuszomban voltam ott. Az volt a nyomatékosabb. Az mit jelent? Jártam Taiwant és a világot azon belül, illetve fordítva de a világon belül Taiwant. De hippi voltál, vagy pedig ez így el volt tervezve? Ez... Punk voltam. El volt tervezve. Igen, modellkedtem bizonyos értelemben. Tehát igen, dolgoztam. Milyen modellkedés? Teljesen normális. Jó, modellkedés. Fotomodellkedés. Hát, és mindent lát. Nem igen. A magam, de én nem. Én nem is használom az internetet se. Különben ismeritek, a Zitával voltam kinn, a Görög Zitával. Ne hülyeskedj a múlt heti vendégünk. Igen. Csak hogy visszautaljak, és hogy demonstráljam, hogy hallgatom a rádiókafét. Tudom, hogy mit történik. Igen. Mik történnek itt? És az Zitával tartod a kapcsolatot? Vagy nem, múltkor találkoztam vele a buszon, úgyhogy ennyiben merült ki a kapcsolatnak. Ennyi a top modellekről, buszon találkozok egymással. Meg a médiasztárokról, hát nem? Komolyan. De igen. Mikor voltál ott erre a buszon? Én imádok buszozni. De mikor ültél buszon? Ma. Én nem nagyon rég ültem buszon. Ez rohadt kocsi miatt van, nem van. Járunk ki tömeg közlekedésre, pedig milyen jó. Milyen hülyek, hogy milyen csajok vannak a buszon. Példán a kokát. Most értem, hát azon a buszon én is ott lettem volna. Csak modellek és médiasztárok vannak ezek szerint. Azt a buszt vezettem volna. Ja, habos pajesszal ott ültem volna elől, ahol ők találkoztak. Satúfékeztél volna, egy biztos vettél volna, nem? Fűtés direkt bekapcsoltad volna, nem? Az biztos. De nem nevet. Ez biológiai volt. Miért? Mert sütött a nap. Édes Istenem. A forró busz. Ez nyáron volt? Akkor ez nem volt olyan régen? Nem, eltaláltad. Vagy egy éve, akár. Vagy egy éve, de nem, ez most volt, most nem. Mondjuk azt, talán hogy egy év alatt. Dr. Watson vagyok. Igen. Elmondod, hogy milyen volt Tajvánon? Cserébe elmondom, hogy milyen volt Namibiában. Oké. Tajvánon nagyon jó volt, érdekes, szép, izgalmas, megismertekedtem a tajvani kultúrával. Részletezzem még? Namibiában milyen volt? Namibiában megtalálod az Istent. Na hát ez a különbség. Tajvánon nem találtam meg az Istent. Kősivatagban kell keresni. Kóborolni, hát ott olyan vándorolni. Nincsen. Botta. Nagy botta, hosszú szakállal. Láttam egy embert. Azt hiszed, hogy azok még az ötek. Nem, ez hallgass meg. Csapatából. Nem, ez hallgass meg. Láttam egy embert Namíbiában. Namíbiáról azt kell tudni, hogy... Tomi Vadász, csak azért, hogy... Nem, mondjuk nagyobb, mint Franciaország. Nagyobb, mint Franciaország, és 1,5 millió ember lakja. Tehát nagyon ritkán találkoznak. Mondhatni, vannak települések, amik 400-500 kilométerre fekszenek egymástól. Ehhez képest a homok... És mobil van. Tehát ilyen de teljes... mobil van, azért nem? Mobil nem, az egész országban nincsen. Tehát vannak helyek, ahol így igen. Semmi. Teló, az hogy van? Fene tudja. Ennyivel nem húzták ki a kábelt, mondjuk egész Franciaországban ilyen nagyon alaposan, nem? Hát valószínűleg 1,5 millió ember kedvéért. Lényeg az, hogy mész így a kősivatagban, néha a homoksivatagban, és már van olyan, hogy 2-3 óráig nem jön szembe senki, sehol semmi. Ez személyes élmény, csak, ugye? Ez személyes élmény. Mondjuk el a hallgatók. És egyszer csak jön szembe egy biciklista. Aki az Isten. És milyen? Úgyhogy ebben az országban nincsenek betonutak. Tehát ez ilyen döngölt murva út. Aha. És jön szembe egy biciklista, aki egy atlétás, ami eszméletlenül jó képű csávó. Ilyen olasz fejű pali, elől a sátor. Ja nem is, afroamerikai? Nem, elől egy ember. Elől sátor, hátul hálózsák. Egy ember, aki így biciklivel járja Namíbiát. Egy európai turista. Szegény Tódor Isten nyugasztalja, egyszer állítólag felszült a szudáni egyiptomi határon egy orosz agárral, és így nyújtott a magyar útlevelet. Az is így eszmélt. Egy gyalog, azt hiszem, ő is bejárt. Na mindegy. Ennyit Namíbiáról. Komoly hely. Jók a csávók. És kvadozta. Mi volt ez? A kvad. Nem csak, ez nem hallottatok valami? Mi volt, Fobi? Csörög a fény. Csörög a fény. Kapjuk fel a telefonálat, hát ha élete első szupersztár beszélgetését. Kaki. Köszönjük szépen, hogy telefonáltam. Milyen jól elmondta. Ez is az életnek egy darabkája, végül is. Egy ember. Egy kis élet. Aki. Lehet, hogy be akart kerülni a tévébe, és azért ilyen idióták akkor telefonálnak, amikor tévés van itt, tudod? Mert potenciális jelentkező, azt hiszem. Ismeri a Fábrit, vagy valami. Nem, ez tudod, mi volt? Csillagos találkozásokban, Omolnár, az van még? Persze. Na hála jó Istennek, megnyugodtam. Ez tudod mi volt? Ez egy jelentkezés volt, tehát ez a logopédia vizsga volt. Aki. Nem, ez ugyanaz, mint hogyha azt mondta volna, hogy azon az éjjel az órák. Össze-vissza. És a többit a fantáziánkra bízta, és ebből bármi lehet. Így van. Azon az éjjel az órák Össze-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza-vissza kafét hallgatott, kaféba beszélt. Szavaztok, hely. Szervusz! Ne áruld el a nevedet, úgyse találjuk ki. Ah, igen, most először telefonálok, nagyon lámpaládas vagyok. Figyelj, ki írja a számodat? Azt szeretném megkérdezni, vendégnek két csokom. Ki írja a számodat? Csettem be, Van egy ilyen készülék? Óriási! Minden nap egy kis fejlődés itt a kafén. Van egy úristen, látjuk az emberek számát, akik telefonálnak. Hát ez király. Szeretném megkérdezni, rendben lesz minden a szavazása, uraim? Hát kell, te csinálni. Hát figyelj, nyomkodjad. Azt. Nem tudjuk még. Én szavaztam már kétszer. Nem! Járkáld a várost. Jó, egyszer mobilon, egyszer weben, ugye? És lehet, hogy hú, és lehetett, fenevigyem, most akkor mi van? Sőt, postagalambot is küldtem. Igen. Jó, de nem tudom, odaérte, sólyom a városba. Sólyom. Nagyon, nagyon bízunk ebben az egész dologban. Sólyom. Sólyom. Mit kérdezi Dobrai Saroltától? Sarolta. Hogy vagy? Feri. Milyen itthon? Annyit csavarogsz a világban, milyen itthon? Hát az túlzás, mikor milyen? De most ebben a pillanatban remek, köszönöm szépen. Jól érzed magad? Eső jót tett neked is, ugye? A micsoda? Az eső. Az eső jót tett, megnőtte legalább 3,5 centit. Te lenyugodtál most az esőtől? Én nagyon most értem az a kis trabantommal is. Figyelj, cuki! És Feri, nem a cukrász. Jó, Feri? Ne Feriz. Azt, mit ne, most elfelejtettem, hogy tegyetek kérdezni. De ne tőlem kérdeznek, hogy milyen volt Namíbiában, biztos király volt. Az volt. Kellemes lehetett. Elképesztő, nem, amikor... Szóval van benned egy ilyen... Attól a vírustól. Azért van most benned egy kis dac, nem? Bennem? Nem, most komolyan mondom, én szerintem egy borzalmas nagy képű dolog külföldről mesélni, nem rádióban, mert tényleg, hát ebben a rádióban a kerek a vétel közötti, vagy gyerekek, Rádió utca is a bennem ott annak nagy idején. Képű, nekem nagyon hiányzik még mindig dolgok. A My Cream című műsor. Igen, ez ami erről szerintem szól. Informatív. Szerintem az egy nagyon jó kis műsor. Én ezt egy utazási magazinként fogom föl. Én is. Persze csak meséljetek. Szóval rendben szeregem. Lesz minden a szavazással? Rendben lesz, okay, minden, zsírozzuk, kenjük. Most megvan az okosság, igen. Jó, lezsírozzuk. Figyelj, most direkt nem fogunk nyerni. Jó. Na akkor... Kombina. Akkor elbúcsúzni. Szevasz! Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonáltál. Szevasz, hopplahoz. Szia. Saci, élőhelyzetek mondjuk a királyi televízióban, hogy ezt mondani szokásra. Adódnak. Élőhelyzetek egyáltalán nem. Élőhelyzetek adódnak, igen. És hogyha erre vagy kíváncsi, akkor élőhelyzetben szoktam ott jelen lenni. De a képernyőn. Élőben? Te élőben beszélsz? Élőben beszélek. Igen? Nem? Próbálok. Milyen súgógéppel dolgozni? Nincsen ott súgógép sajnos, most ezt nem akarom részletezni a magyar televízió állapotát, de főleg a kettes programon nem létezik ilyen. Mi, papír van? Alkotmány. Papír az van, igen, azt hozok otthonról. Aha. Hú, a mindenség itt nagy szóresz lehet. Nagy szóresz lehet a királyi tévében. De vidám azért. Ez egy ilyen nagyon magas színvonalú porta-porta-szerű műsor. Akkor ez ilyen alternatív rádiózás. Szerintem ebben most nem menjünk bele. A külső produkció, nem? Igen, ez a titka. Már nem külső produkció, de... Begyártás. Ismerek olyan embert, amikor a magyar televíziónak... Barterba a technikát. Ez gyerekek, ez a lényeg. Ismerek olyan embert, amikor a magyar televíziónak dolgozik. Begyárt, ugye? Ugye? És? Tehát begyárt, akkor a számla kibocsátás, a teljesítés követő számla kibocsátással egy pillanattal, de ugyanabban a pillanatban, amikor odaadta a számlát, rögtön egy fizetési meghagyást is kibocsát a magyar televízió felé. Rögtön lendüljön be. hogy ezért fizessenek neki mondjuk 30 napra, és fizetnek. Állítólag. Na mindegy. Add már meg a számát. De ez nem, ez egyébként a tényekkel való semmifajta egyezést nem mutat, amit most mondtam, nem? Ebben a történetben nincsenek valóságos szereplők. Nem. Na de most komolyan, neked az az álmod, milyen miniszter akartál lenni? Közoktatásügyi. Nem tudom, te tudod. Te mondtad. Közoktatási. Na, az egy dolog. Közoktatási miniszter, tényleg. Haló! Már bocsánat. Interaktív műsor fizet neked. Haló? Haló? Sziasztok! Szerbusz! Szerbusz, ki vagy? Nem gerjedünk? Vera vagyok. Én gerjedek. De. Jó, mert nagyon hangosan hallgatom a rádiót. Azt én meg tudom érteni. De miért? Nem. De miért hallgatod hangosan a rádió? Meg gerjed rám, Zsolj, érted? Igen? Sőt, két oldalról hallgatom. Hűj rá a hangfalom, parancsolj. Figyelj, azt szeretném kérdezni, hogy az előbb... Nem visz hangunk? Igen. Hogy még egyszer parancsolj? Nem, Vera, ne problémázzál már! Mit kérdezed? Na jó van, azt szeretném kérdezni, hogy az előbb említetted a Tordort, és hogy mi történt vele? Tordor szegény, én úgy tudom, hogy hát ő már nincs közöttünk. De hogy mi történt vele, azt nem tudod? Sajnálom. Basznem, hát meghalt. Én... Hát csak ennyi, tehát nem tudod azt... Nem lehet, nincs sztoria. Nem fiatal volt. Elkapcsolok a horrorról is, tehát... Nem tudjuk a sztoriát. Nem. Hát... És tényleg Namibia ilyen unalmas, mert én novemberben megyek. Figyelj, nagyon jó. És te miért voltál ott? Mit csináltál ott? Meg kellett néznem Namibiát. És csak ott voltál, vagy Dél-Afrikában máshol is? Csak ott voltam. Körbejárta egy izével, egy Land Rover Defenderrel. Na, erről akkor még messzi, hallgatlak titeket, jó? Köszi, oké, okay, hello. Édes vagy, nehogy gerjedjünk, vigyázz. Láttam Struccot ennyit előjáróban. Csá. Egyébként tényleg unalmas, de mindegy, gyönyörű. Valahol. Egyébként tényleg szép. Naplemente, napfelkelte, ilyesmi. Sivatag. Engem vonz ez a magány, érted? Szét tudok rock'n'roll srácozni egy ilyen szivatagban. Te hogy vagy ezzel, saroltam? Rock'n'roll srácozni én is próbáltam, de nem sikerült. Nem? Biztos, mert nem volt hozzá sivatag. És hol próbáltad? Konyhába próbáltam. A konyhába próbáltam. Tükör előtt ugráltál? Te is? Nem, ott nem volt tükör. Mosogatás közben. Ja, értem. De azért alfába lementem. Alfa? Alfába? Ne reklámozzunk. Jaj! Gyerekek! Laci eltört a mikrofont. Poltergeist jelenség történt, és ez a van. Kész vagyok, oda vagyok, meg vissza. Valaki ide nekem májtom itt a technikust. Adjunk egy kis zenét. Megkeresem a deputy technical director-t itt a Radio Café-n. Mert itt van. Thomas Livert, azaz Buddha Tét, és megpróbálom megjavítani, ami úgy tűnik egyedül, hogy megjavíthatatlan, gyerekek. Bocs, én offolok. Itt a bocs. Minden szerdán 8-10.